الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات فمن وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزتمندو حاضرین و مسلمانانو رو مخکی جمعه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت مبارک بارکی تاسو مسائل اوریدلو د نبی علیه السلام د زندګۍ هر یو شعبه او حصہ مونگو تاسو دا پارا دا ہدایت یو ذریعہ دا او پاغیبان سوچ او فکر کول او آغشان عملی زندگی اختیارول دا دوار جہانن سعادت او کامیابی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت مبارک بارک تاسو ریدلیو چدیر دا بی اسبابی او دارنگی ده اس قسم اسباب وجود نو نبی علیہ السلام وطن پریخو او در رب العالمین مدد و نصرت راتلل ظاہری اسباب تا محتاج نرے بلکہ اللہ رب العزت دخل بندگان و ایمان تگوری اعمال تگوری داد نبی علیہ السلام بے اسباب ہجرت د همت د پار تر قیامت پورې رهنمایی ده چې د دین په خدماتو کې کاغه هر قسمه خدمت ته تاسو د اسباب محتاج نه یې څومره چې تاسو وسو طاقت دې د کوم اسباب نو هغه استعمال کوي مدد د اسباب د وجنه ناراضي بلکې مدد د ایمان او د اعمال صالحو د وجنه ناراضي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل دیار لس کال دعوت مکم و کرم کی خلق و تپیش کو، لیکن اغی پخپل زد و عناد بان اکلک و لارو دیار اللہ رب العزت طرف نہ حکم راغی چی دی باوجود اید نبی علیہ السلام دا قتلولو دا شہیدولو کوشش کولو، تا اللہ دا طرف نہ حکم راغی چی اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاسو مکہ مکرمہ فریضی. نبی علیہ السلام دا مکہ مکرمی نووتو دریش پیو دیورزی نبی علیہ السلام پا غار سور کیو لخت المرگری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام او تاست مخ کی تیرو چی دمر لوی شان او دمر لوی فضیلت اللہ دے عظیم شخصیت تور کرے چی دا انبیاء علیہ السلام نفس پا انسانانو پیریانو کی دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہونا لوی شخصیت نشتا. افضل البشر بعد الانبیاء، اگر چی دشمنان دے دین دشمنان دے اسلام او دا قرآن و سنت دا غب پسی سسن ہوئے لکدا د شیو روافظ کتابونو کې لیکل وی غار سور کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره وی د شور کولو چې د کافرو لپتولې، یعنی هغه خبرې کوي چې هغه د مشاهدینا بالکل خلاف دی. او کله یو سړی د قران او سنت نه خبر می عقل او سوچ او فکر لري نو د دې خبرې ټولې د خندای ندار آغی کتابونو لیکن لکه درس کتا سو آور ایدل تفسیر روح المانیم لیکنی چدا ظالمان و بیدین وی وی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو غار سور کے شور کولو آلام کی اغسر غم و فکر صرف او صرف دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخبل ران اس قسم فکر نو ادو جن علماء لیکنی چ قرآن پاک کے دو الفاظ استعمالی گی او دا چھ لا تخف، دویم دا استعمالی گی چھ لا تحزن. لا تخف دیتا ہوئی چھ او سڑی سر اخپل غم دے اخپل فکر دے او تد آغا غد زان بارکی چھ کم غم او فکر دے دا غیل رکول غواڑی نتبور تو لا تخف یرے گا. یو لا تحزن دے چھ دبل چھا بارکی او سڑے فکر من دے او دکی نہیں مبائی نیخ کے نئے یو طریقی معنی خوب درزی پہ بلے طریقہ کے نئے نو لا تحزن دیر پارا راضی چی او سڑے بلچا دا پارا فکر من دے نغیت ہوئی لا تحزن لکہ قرآن پاک کی اللہ رب العزت ذکر کری چکل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قتل وی قتل چی مشرکان دا غار سور پخلکی ولاڑ دی پیدا اللہ حبیب کلان دے وقتن لدا خوب امون سی کی وما ترد ازان فکر نشتا وقتا سن تکلیف ملاوشی نٹول امت بے اثر بپاتش لدا اللہ حبیب اغتدا نری ویلی چی لا تخف بلکہ قرآن پاک کے ورتوئی اذ یقول لسواہبی لا تحزر خپل مرگری تیوی خفتی گما زما بارا کی فکر مکبور لا تحزن ذکر کرے لا تحزن تخفتی گما غمجنی گما ان اللہ معنا اللہ زمون سر رہے. اگر قرآن پاک پر نصر دا ثابت دی چی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرے اگر صحابی سوک چی ردی دا صحابیت نے انکار کئی نظم لکھے کہ معتبر کتاب دے فتاوی علمگیریہ آغی طباب الارتداد کی ذکر کری نور کتابن ذکر کری چہ چا دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحبت نے انکارو کو ناغسر کافر دے لیکن قرآن کی اللہ وئی از یقولو لسواہبی اے زما حبیب اے آپ کیا چتا غفت المرگری تغیلی دارنگی سوک تا داغی دا امامت نے انکار کر لکدا خلیفہ اول چی اغا جوڑ شوئے نو دیکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاراتو اغا صحابہ کرام و تمخل پراتو دادا اللہ دا حبیب پا اشاراتو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پا اجماع بانی خلیفہ اول شوئے سوک چی دا صحابہ اجماع نا خلاف کر داغی خلیفہ اول نمنی داغ خلق دا اسلام سر اس قسم تعلق نشتا. لیکن دا نبی علیہ السلام پا زندگی کی داسی اشارات موجودو چی اغی کی دیتا اشارہ وچی ما نفس با حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مسجد نبوی کی دا خلق و کرکی داسی وڑی وڑی دروازی وی مستبر حفل پاغی والی دا وفات نمخ کی نبی علیہ السلام ادا طول کرکی و دروازی بند کئی الا خوخت ابی بکر مگر دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما دروازہ چلی دا بند بندی دارنگی کلے چی نبی علیہ السلام بیمار او بیاد بیماری پا حالت کی زمائی عزت مندو مستن شراوت ہے نو نبی علیہ السلام چی پا خود شد مست تپوسیو کچی صحابہ اکرام مست کرے کنے رے کرے نبی بیان ورکو میند اللہ حبیبہ ستا پہ انتظار دے بیان اللہ حبیب بانے بے ہوشی را رہا بیا سی کل پا ہوش شو نو تپوسیو کو چی مزو شو کونشو آخر کی جدا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوشو چی بدن کی دور کمزوری دا بدن کی دور کمزوری دا چی زبار وطے نشم نبی بیان وطے حکم کو وی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توائی چی خلقو تا امامتی ورکی خلقو تا سو کی امامتی ورکی نو تاریخ پدے گوالے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا دی دنیا کی موجودو دی دنیا نرخ سچے و فاتشے نو اول لس منزنے دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مسلمان امت تعدا کر واللس منزنے دا دی طرف تا سو اشارہ و چی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس خلیفہ بسو کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے رتا سمخ کی جمعہ کی تیر سلتی عمر رضی اللہ تعالیٰ مبارکی داغی پا دور خلافت کی چاہوئی چی عمر رضی اللہ عنہ بہتر لے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویلی واللہ للیلتم من ابی بکر خیر من آل عمر وی زمان دا اللہ پا ذات عالی قسم بھی یو شپا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا عمر و دا عمر دا طول خاندان نغورا و بہتر وَلَيَوْمٌ مِّنَ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خیر من آل عمر رضی اللہ عنہ وی یو رض دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ دا طول خاندان نا بہتر دمر الویشان ایتا اللہ رب العزت ورکڑے او دا دا نبی علیہ السلام حجرت چی شروع کی دو ندا اللہ عجیب شان و حدیث دا مسند احمد کی راغلی چی امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کرے چی نبی علیہ السلام دا پیر دا گن رسی اور تا منگوائیو پدے پیدا شئو او بیا تل چی پیغمبری ملاوی دا نا ام دا گن رسو تل چی نبی علیہ السلام دا مکی مکرمین راوتو دا حجرت اتدا کی دا ندا دا پیرو دا گن رسو بیا اثر ازی پلار لگی دلی دا پیر پر از نبی علیہ السلام مدینی منوری ترسی دلی او دا پر دا پیر رضوا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا رخصت شوی او دا حجرت ما تاوستوی پسور لیو لیو موجزات بان مشتملو اللہ دی امت تخیلا چی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چی تمام دنیا دا غی کو دشمنی ولارا تنی تنہا دیو مرگری سرزی ایس اسباب نشتا لیکن اللہ بلا اسباب دخل الحبیب و داغد مرگری سنگ مدد و نصرت کر دیو امت تم داوئی جتا سو اسباب و تم گو رہی امت اسباب و تا دخل وس و طاقت مناسب محتاج دے دو امت زیاد احتیاج دے ایمان و تقوی دے ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی راغلی تقریر کولو خلقو تا وی خلقو واو رئی تاسو گرے دشمن و کافر سره چی جنگی گئی نو دا دا اسلحی او دا کسرت او دا اسباب کے بنیاد نی جنگی گئی انما تقاتلون بی اعمالکم تاسو دا دشمن سره جنگی گئی دا خلو اعمالو پہتے بار سمر چستا عمل خیست دے تاکہ ایمان دے تقوا دا خوف الہی دے دا اللہ مدد و نصرت بتا سر مر گئے. روایات کراولی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ہوئی زماد والد صاحب نے دا اس یوزین واغس نبی زما والد صاحب تبھی دی بچی ہوا ہے جلامہ سریوسی صحابہ کرام عجیب شامہ اور تو یہ ندا سکی دے نشی چی دے تا سر یوسی ہے پہ یو وجہ بیدر سر اوڑی ما تا دا حجرت لگا واقعہ بیان کا چی تا سر اوو تا اینو سحال چی تا سر اوو تا اینو سحال نا خود دو آتی آغاو تا مختصر ذکر کا ویزاو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہو تا چونکہ اگر طریق الحجرت تول غرونا و غرونا بی سخت لار را دا سوری دا پارسنو وی سخت گرمی و ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تصور لٹو نبی او غر سور اللہ سے را گردی دلے و علت لغن تزیو آمی نبی علیہ السلام تا ہموار او بیانی ورکوی قربان تا سودش او زگیر چاپیر گردی دم چی کچت سوی دا اللہ حبیب ہو گرے پا تکلیف دے چی دا خوراک دا پارس بند ہو سکو لالا دی صحابی شان دے دا سوک کولشی غار شور کے نبی علیہ السلام مددے او دد جو لید اللہ دے حبیب دے پار بستر او بالا او مار دا سے سختی چلے چختن نہ پڑے او خیرا وئی نبی علیہ السلام باندې چوک کی اوپر جی دل واپس دی سی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیغمبر سرد دمر لوی شان نہ عالم الغیب دی دے نبی لوی شان دے او دا امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی شان دے خود یو نبی دا لوی شان دا مقصد نہ دے چاہ دا اللہ سر دا اللہ پا صفاتو کی شریک شی عالم الغیب پا پتو سرگند یو شان تے پوید اللہ دے چاہ صفت دے دا اللہ صفت دے نبی علیہ السلام پا غیب انو پیدو چی دا صدیق جاڑی اولی جاڑی اور تے دا اللہ حبیب اللہ مجھے چڑھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لار مبارک دقلین رویس پی اور بس دم واشود و اغساد اگر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سید وعالم الغیب سوک دے یو اللہ رب العزت دا اول ناقیدہ و در وافظ و شیگانو ایوی امام زمونگ چیوی کنا نداغن اس شیب پتنی اگر پا تمام کلیات جویاز پوئی گی نزمونگ دے ملکیم ناپوہ دا قرآن نلد سوئی پیر غلوئی کامل پیر غلوئی چی دو نپانے ور تمالوئی کامل پیر غلوئی چه دا شگو دا خرشگی دا غشمی رغت معلوم بی کامل پی رغت ہوئی چه دا مورید دا کور حس حال دا غنسنی دا غنپتنی او بیادا سی پیرانوی چه خلق ہوئی تینے منی چه غط سنی کی کلیمورت نور دی مولانا مکی سے اچھا کال مکہ کی ہوئی آسون کی توحید تقریر کئی نوی گر سی پیران چیلی کمون اللہ دا غی دا سپلو گرزول خادمان جو کنو مون بزان دا پار دا دا فخری و سریع گرزو صحیح پیران لیکن یہ آغا پیران دی چغت و کباز دی دا قرآن و سنت و دا دن خبر ندے جاہل لبے واقعہ ذکر کر وی مونگا ما شبانو مونگ دے دینے لارو نزمونگ پکلی کی دا اختر پا رزبانی پا ایدگاہ کی جنگ شو سکسان دا دیوبن دا عقیدی و سبری لیانو یو وی زمونگ امام بمس کئی بلوی زمونگ امام بمس کئی وی پدی وانے والو ٹکولو شل بیا سے سمجھدار خلق را مخیل شل چی دا خدا اخترو دا خوش آلی رز دا دا والو ٹکولو جنگ رز ندا دا اولی جنگو نکو وی خواہ حملہ افتاسو چی نبا دا بریلیان امام مسکی او نبا دا دیو بندیان امام مسکی زمون دا پیر سید چی دا سید دے دے با مسکی وی چولو وی بلکل زمون اتفاق دے پدی وانے چی پیر سید بسکے دا با مسکی وی علتا پیر سید غریب بانے ناوقت شو غلا موز ورکلو نا اگر دا کوشش کئی جیسے خسنے ہیں چون چلے چارا ہوا تو نا وہ مسکر اور خلق ہوئی جنا مثبت کہ وہ خیر دا سے اکل چی اگر شرمیدن موریدان جدا کل وہ نیک بختو چی کل ما مجبور کوئی مزدن دا مزد اختر خورا لو خیئے موریدان والے تا کمول خولے نمون بیتا لو خیئے پھر سے وہ خلق اللہ صرف دلنگر دلرگورا چلے دو چل خیئے دارنگی دے شرکیات ہو دے بیدی نہیں ہو کم چی حق پرسے دولی لی کرنے چی گورا دے نبزان ساتھی قرآن درسلو نبزان ساتھی مجاہدین نبزان ساتھی تبلیغ والو نبزان ساتھی نو کدا سی پیرانی چی اغتا دفل کلیمی پتنی اغتا دا مس پتنی لئی ندا سی پیر خو پخپل جاہل دے آ بتا تو سو ہے ندا دیباج خلق و اکیلے چی پیر سے پغیب ہوئی عالم کی دا زمین دے اسلام بنیادی عقیدہ دا قرآن پاک گرہ فی سلکڑی اللہ نے منگا تاسو تمام امت مسلم علی خپل کتاب تد علم و دا عمل پر نیت کے لئے قرآن فیصلہ کرے دا شلم پارے پاول مخ کے او پینزم شپیتم نمبر آیات دا دی فیصلی دا پاس دا چا فیصلہ زائدش اللہ و ایزما حبیب ہوا یا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون اے زما حبیب اعلانو کا دی خلق توایا نپوہیگی اغا مخلوق چکم پاسمانونو کی دی او اغا مخلوق چکم پزمکو کی دی پسن پوئیگی پا غیب بانی نپوئیگی ما سیواد اللہ نا نسو کے پری خلق پکی دغا پیل سید چتوے پا غیب پوئیگی نو دے پزمکو اسیگی کر اغا ملائک چتی عالم الغیب گنی نو آپ آسمان کی اسیگی آپ پزمکو کی اللہ وی قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے زما حبیب دی تو آیا نپو ہی گی ہاغ مخلوق چی پاسمانونو کے دیواغ چی دی پزمکا کی پغیب بانی مگر صرف یو اللہ کوئی گی وما یشعرون او دمر پتم دی مڑو جوندو تنشتا ایان یبعثون چی کلب دید قبر نرا پورت کولیشی دمر پتم دی تنشتا چی دی بد قبر نکل را پورت کولیشی داد اللہ فیصلہ چی آسمانون او دزمکو والا سمر چی دی ندی پغیب نپوی پغیب کوئی دو والا سوک دے واللہ رب العزت ندا قیدہ قرآن ذکر کری کہ قرآن تمون کے ناستے نزمونگا ناپوہ نارینا و زنانا بولی گیا ملیانو پسی جو ملیانم بازی من جماعتنو کدا سی کینو لی جللہ دے رحمت لکہ دی علاقہ کدا کار کی اس الحمدللہ بازے کے رنان یرا بچے اکثر بار پیسے نرالی یا دیر عمر داغ خط نرالی نملا سے ناس سے جماعت کی زنانا والا راش یہ خاون میں خط نرانی تلو کتاب وہی مالا ہو گورا نہیں خبر بات تلو کتاب مالا ہو گورا چھنے مالا خاون خطو لینے رہے نان ایک بختم دا سے نکے چھے زمان رزق زمان مالک و خالق اللہ دے دل اولی غلط اللہ رہے اگر تو آیا آگا ناری رہے کہ زنان رہے چستا خاون خط نرانی گی دا خود کتاب کی نمالوی بس اللہ علیہ صلات حاجت ہوگا ناول زر زر کتابو گوری کلے قرآن مخلق روتی کلے بلس کتاب مخلق روتی او دو دروغ و فال ورطا ہوئی دا خبر زمائی زتمندو دو دروغ گوری چی ترازی وقت آلے کتاب گوری زمانگا علماء لیکلی قرآن کے فال قتل حرام ہونا روائی دا دیدی دا پار اللہ را لے گلے چی تر پی دوکی کوا او جماعت کی پی دوکا کوا یو سر راغ و امال ایران نصیبو گورا دے والا قرآن گوری اغنا والی پیسی او ایدہ غشان چل رہے سم لارا والی امت تنفر یو سر پہ یوکار کی شکمن دے چی سو کم سو نکو نسولات استخارہ دے دے سولات استخارہ سے تو ایدہ اللہ سر مشورہ کو چیرد آکار زکون دے کی مال دے دنیا و دے دن پہ اعتبار خیر دے وکا خیر لگ درکا تنفلو کا خخکل او دسو کا دے اللہ تعالیٰ سو لگ نبی علیہ السلام دے استخارے حکم او عمل با صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تدا سے کھولو وہی لکد قرآن یو سورت او آیات سے بے منتسنگ کھولو نے استخارہ ہو نو پدی طریقے وانے دخل کو داخی دا جوڑا کہ بس کتاب کی دے اگوری نو دغیب و پتہ بورتا لگی زمان اللہ سے اگوری لکباز ناس کی دخن دا پارا نجومی تورشی ویرا ناغورا نشب کی مصرے ناور تس خبریو کی نو کدے پی یقینو کی یقین نو دے اسلام دے دائرے نوز او کاسی او سرے ورطا لاسو نخید اللہ حبیب فرمائی لی سلویخ تو رضو پوری دے دموز عبادت نقبلی نو عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت نو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے دا اللہ حبیب ورطویوں نے جاڑے اغیب مارسی چلے نو ایمان نبی علیہ السلام تا دا غرد سوری دلام دے زی جوڑ کو او ذکر دیدم دے کی یو شکن کے میں امند ما اور تے سو کی نہ تو قریش ہو دے سڑی نو میں واغ سما ہے سارے گڑو کی شودش تے آ ما والے یو گڑ رونی سا ہو گورا دا غلام مخ کی صفا کا ذکر آشودتی چاہ دا پارا لشلیشی دے امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا. ایبیان علی را اللہ ستن لک صفا کر ناغل آتونم صفا کر شودی اولشلوی لغم تی شودو ما پاغی وانی اوبر آواتوری نوی شودی چو اولشلیشی اگر کی زگوی نراغی زگ میں لک کلار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خوب رفع سے درم ہم آورتے اس کے کوئی چیوی اس کے اللہ زرم یخش ویولی دکلو وقت راغلے ماوی آور آغلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روان شو دیکھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سمکی جمکی چیرو چی کلو مخی قتل دووے کو کلو رست منڈکا کلخی طرف تا و کلگس طرف دا اللہ حبیب ورطا ایلو جی داولو ازوام چی مخی سوگنینو مخی دوکا چکا تکلیف رسیگی چی مخی مالو رس نوام چی رستو نسو کر آمشینو رستو رامنڈکا جی کیوں قتل چی او شخص سوار را روان دے پا اسبان سور دے نبی علیہ السلام تے مخرا والو جی دا اللہ حبیب دا خوبز دا دے پا اسی او سور سڑے را روان دے مون پسی رو رسے دا اللہ حبیب ورطا لا تحزن ان اللہ معنا دا دا نبی شام لے جد اخبر مرگر و عقیدہ پا اللہ جوڑے دیو لیڈر دا غلط پیر ملاکار بدائی دا خلق و عقیدہ پا پزان جوڑے دا نبی شام سرے دا ہر شاہ توجہ دا اللہ طرف تکے نبی علیہ السلام اگر دانوئی چی غم فکر مکہ وزدر سرے ورطوئی لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خفا کی گما اللہ زمون سرے اور نبی ایسا پر سفر کرے نبی تا اللہ لے شان اور کرے دی کیا اور پہلا اللہ حبیب بالکل یو دمر اندازہ کی رانی دی شو جس عمر اندازہ کی غشی رہی اور دا سراخ ابن مالک دا لوی سردار سڑے دب پشولون سونا کسان یواز را گیرو دل پتہ لگی دلی وا دا نبی علیہ السلام دنیو پس سل اخان یہ چاونیو یا العیاذ باللہ غی شہید کل تکلیف و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائے نددی و غلام براغے او دائی پخپل غی کے ناس کی وہ یہ ردا سے کسان روانو او مال خوخکاری کی جداغ نبی علیہ السلام و مرگر دے چاہ پسی چینام دے ندی خوکوشو جی دغدی خواہ خبری خواہ دی خواہ گتی نور سوک لڑنش کور تلالو ہین جی تیرے زمان دا اس دا سے دی غر شاہ شاہ لبوز جی سوک بل سوک لسی نکی مقصد داو جب دارانی والخمات آسان او پاس بانی سور شو نبی علیہ السلام تنیدی شو دا اللہ جی حجرت کی مونگو تاسو لخی چی مشکلاتو کی انبیاء علیہ السلام سکے مرگر ورطوئی دا گراغ دشمن اسلحا ورس ورسر دی دا اللہ حبیب ورطوئی خفا کی گا مونگ سر اللہ شتکے بیا چکل رانی دی شو دا اللہ حبیب وی اللہ زمونگ دا طرف ندل کافی شی اللہ زمونگ دا طرف ندل کافی شی پدا سے مشکلات و تکالیف کی انبیاء علیہ السلام مدد و نصرت چانو غاڑ لیکن زمون سی کہ زمون حکومت تے کہ زمون عوام دی نو دئی پ مشکلات و کہ نعرہ ہے دری یا علی مدد چغل اور نعرہ غوثیہ یا غوث الاعظم چغل نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد چغل اور نن خبر د باز خلق کو کفر اللہ میدان لگئی یا اللہ مدد سرے دشمنی ہے خبر کی مسلمان مدد سر دزل دشمنی را اور آگے باوجود ان سے مسلمان نے نپدی خپل ایمان بیا یا رو خپل ایمان مانے سوکا ایمان یا رو پکار نو دا اللہ حبیب دعا غواڑی چی یا اللہ تزمون دا طرف ندل کافی شی او دا شان دا ہر پیغمبر نا مشکلات و تکالیف وقت کے چانا مدد غفت پیغمبران تیرشی دانوئی چی بابا آدم علیہ السلام رو رسیگی دانوئی چی بابا ادریس علیہ السلام رو رسیگی بلکہ قرآن داغ ذکر کئی ونوحن اذ نادا من قبل فاستجبنا له اللہ و علیہ نوح علیہ السلام واقعہ را یاد کئی ما تے جڑلیو نمال آغا فریاد قبول کرے ہو او کل قرآن حکیم وی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اللہ و علیہ نوح علیہ السلام ما تے جڑلیو نما سخستا دا فریاد او دعا جڑا قبول کنے وا او کلا غال لا رب العزت توئی رب انی مغلوب فانتصر الہ العالمین از خود دی قوم مقابلہ کی کمزور ہیں تے زمائیں انتقام والے او کلا غوی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا الہ العالمین پا مخدز مکچی اوم پرینزی اللہ کا پریزے نداشت بندگان لیم گمراہ کئی ہر مشکل و تکلیف کی نبی چاہتا جاڑی ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام اللہ تا جاڑی موسیٰ علیہ السلام سلویخ کال متواتر دعوت فرعون تور لیکن داغت دعوت سر نورم سرکشی سیوا کے گا آخر دا اللہ نبی خیرو تا مختاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتا جاڑی اللہ و فدعا ربہو ان ہاؤلائے قوم مجرمون موسیٰ علیہ السلام وی زمارا بادا فرعون و ددا قوم خوی و مجرم ڈل اللہ عظمتی ازگار رکھ ہر نبی مشکلات و تکالیف کی چاہتا جڑ گی اللہ تے جڑ گی دا اللہ حبیب مئی اللہ دا دشمن را روان دے تکا فیش بس دا خلین و تلو اور دا مظلومیت یو دور چبس دا غو اس پا پخز مکا کی دیسینی سینی پر ورخخ خدا ہم گرے دا غو خلقو کافروں کی خنی خوی و خوالے ہو چی پدی پوشی چی رسول اللہ خیرے ہو لگے تھے بعض خدا سے ناپو ہوئی کہ مسلمانان و خیرے پہ لگی پاغین پروانی آپو حشو چی رسول اللہ دخلین آزار ہوئے تو اور سندس کی خیرے ہو لگے آپو چی نماز ہو چی تک گزرے ہی نہ والے ہو پا حضم کا کسنگ سینی سینی پورے اس ورخف بے اس پس طریقہ رویس تو دری پیرے دا سے اکل اوزم کی بنی ہو پو حسر اخلاصی ناز لشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیواز ورکو او معافیو گختا او نبی علیہ السلام تیوی یو دا نبی علیہ السلام نے یو زمواری زمانت مواغس دا خپل قوم بارکی او دا زمان دی غسم او غش والا مخ کے زمان مال سریگی شپنکی میری کس ضرورت وی ندا نخائی تخائی بدرکی رسول اللہ علیہ وسلم تیوی ضرورت نشتا دا اللہ حبیب موجودتن یو خبر ورتا ہوگا اللہ دا حبیب دخل مبارک نجی سر ہوتی آغا شے سر گنگی ورلے تو خزمونی ورطا سر آدے سرنگ حال وی جلے قیسر آغا بنگلی بستا پلا سو کی قیسر آغا وقت دا سی ہوتا قطور بادشاہ لکنن چی دنیا والا امریکیا اور روسیا دے دا دا زبان مبارک دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرو دا بیارس تیمان امروڑے علماء دا تاریخ لکلی نبی علیہ السلام کے کلمہ کا فتح کا غزوہ حنین کو نہ جو عرانہ مقام کے ناس تو چدا کسرا ہے او ایمان راڑو بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور کی چکلا د قیصر او د قیصرا کا محلات فتح شی نہ د قیصر کا بنگلی راوڑے شو اگر بلا سو کی قیمتی بنگلی ہے شو چاغی با نے جواہرات چڑھاؤ نہ دے رہا ہے امیر المومنین کے وہ اعظم حق ہے مات اللہ حبیب ویلو چ سرنگ حال وئی چدا قیصر بنگلی وستا اللہ سوکی عمر رضی اللہ عنہ ورتے وا وا چولک سات دا پار وی اللہ سوکی دا اللہ دا حبیب دا کلام دا تصدیق دا پار دا اللہ دا قوم چ دئی فراق سنو لیکن چ ایمان او طاقت نا غ وقت قیصر او قیصر دئی دا اللہ تعالی سے تس نس کو دا غی قوت تو فاش دا اللہ حبیب ورتے وی سرنگ حال وئی چدا قیصر بنگلی وئی استاد اللہ سنو وئی دے تبھی طریقے واپس ہو اللہ رب العزت خپل حبیب صحیح سالم مدینے طیبے تو رسو اور علماء لکھ رہے التائی لپتہ لگی دل وچ نبی علیہ السلام سرد مرگری روتے نو مدینے والا ہوئی کما شمان کو بڑاگان ساری وقتی بروت اور دنور دبے دو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بے کو تردی کی اور سست لشو ما شمان ہم واپس لاڑا او بدا جانم واپس لاڑ یہودی قتل او نبی علیہ السلام السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی جامع چھولے زبیر رضی اللہ عنہ تجارت نہ رات دے سر اللہ رکھ ملاو شو اس کی جامع دے سوا چھولے ناغ چکل اس کی پڑک کتو دو کسانے او قتل ناغ یہودی چگتا مدینی والو ته جستاسو غنی ک دار را روان دي جتا سو کتو ډیر خوشاله شل مدینی منوره وا انس رضی الله عنه وای ما ته اغه ورځ معلومه ده چې په کوم ورځ مدینی منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله هغه ورځ ما ته مخللا کله چې رسول الله د دنیا نه رخصت شو پر اپلو سره ټول مدینه روحانه شو او کله کېدا او دا الله د حبیب پتلو سره غټول رانا الله هغه ټول رانا الله نبی علیہ الصلات والسلام سره د مرګی راغه لومبنه نبی علیہ الصلات والسلام چر را رسیدره نو بنی عمر ابن عوف دا عبد المطلب ماماګانو د نو نجار ورته نبی علیہ السلام لوندې بنده دای سره مل مکیګم او د دې شان پدیو چتو دا زما د نیکه ماما خېلی دا نو دغه دې لومبنه بنیاد چې نبی علیہ السلامی خې د مسجد قبای خې لمسجد اس سالت تقوا من اول یوم احق وان تقوم فیه دغه آیاتونه د مسجد قباء او د مسجد نبوی مبارک راغلي ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم د آیات دلام یو واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو اکم خلق چوی چې عالم الغیب دی ندان اپو خلق دی نبی رسول الله خیر نه غزا روان او غیته وی غزوه خنه ذکر آیات ساتي د مدینه منوره ټول زندگی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په جهادونو کې تیر شو طول زندگی د مدینه منوره په سکه تیر شو دا په جهاد فی سبیل الله کې تیر شو د امت عزت په جهاد فی سبیل الله کې د امت عزت په جهاد فی سبیل الله کې نو غزوه حنین ته نبی رسول الله روانو او مشرکان منافقان او يهود په مشورې باندې د جمعات په نوم یو جمعات جوړ او باندې نبی رسول الله تداو کا چې دا کله باران وی کله د سارش کوي دا مونږ کې بازي بوډاګان ضعیفان او راندي نمګای دی په کې مسکی مسجد قباء ته نشي را رسید ځکه مورخین لیکلي چې مسجد زرار د دې مسجد قباء سره فوشات مسجد زرار چې ورته وای دا د مسجد قباء سره په فوشات کې چته نبی رحمت السلام ته تاسو راشي تبرکن مونږ لدی کې موزو کوي نبی رحمت الصلات والسلام ورته اوس خو جهاد تروانې او ان شاء الله واپسې کې به مسکو عالم کی داد اسلام مقابلہ کی جماعت نو مرچا ویلیت خبر باندې لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی مرغیب نو چدا خو جوړ کړی جماعت نو ما نقشه ورته د جماعت ور کړی لیکن دم مرچا د اسلام د مقابله لپاره حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو ته نسبت نو کله چې نبی رسول الله واپس راتلو مدینه منوره ته او تقریبا یو ګنټه دو مزل پاتې مدینه منوره ته دی کی جبرئیل امین علیہ السلام را او وی فرمایل چې حبیب تا خو ویلی دی خو لا تقم فیه ابدا دا ور جمعات نه دی دی کیو نه دریږي او ټول حالاتن الله خپل پیغمبر خبردار صحابه رولی گل چې دا کې لار شي چې مدینه د درس چې دا مسوزول نه اله العالمین داغه مقابله کې وای چې ما حبیب دغه مسجد زرار کې مو دریدا لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه اگر جماعت چې دا اول رزنه دا غي بنیاد دا الله په اخلاص دا الله په خوف او تقوای خود له شی هغه ټول دی دا لمره جماعت ته په مدینه منوره کې چې حضور صلی الله علیه وسلم جوړ کړي دین جانبی احسان چل تم راته دا سرپا سلس رزي کیری کړي بیا لمره جمعه چې په نبی علیہ السلام مدینه منوره کې راغلی نو بنی امر ابن عوف یو قبیله بنی امر ابن عوف یو قبیله او پای کی د حضور صلی الله علیه وسلم لم بنای جمعہ راغل زکه دغه جمعہ ته وای مسجد الجمعہ او الله د حبیب ګور ساده طریقې سرکار او داسې نام بادشاہان لیډران غو انتقار نو ابتدا کې راغلی چې کله نبی علیہ الصلات والسلام راغلو بعض خلکو خنو لیدل نو ډیر خلک براتل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره ملایې ده ندی کې سورې د نبی علیہ السلام نه لاو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را پاسید او خپل صادری د حضور صلی اللہ علیہ وسلم د سر مبارک د پاسه لکه چتره یو کړو نو چا چې رسول اللہ نو کتلې لپته ولګل چې د الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا او دمر خوشاله شو چې روایت کې راغلی زنانه په پرده کې په کوټو ولاړې او وی جا رسول اللہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کوم نارینه او ماشومان او زنانو چې نپې جندو نای و پوٹھو نوی لارو کی ایوہم ہوا ایوہم ہوا رحمت للعالمین کم یعنی رحمت للعالمین کم یعنی او د خوشحالی نه ماشومانو شعرونه وی او ټول مدینه منوره د الله د حبیب دراتلو سره روخانه شو. د مدینه ماشومان وی چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تراغه ای وی طلع البدر علینا من سنیت الوداع طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. دی ما شمان لیکن سنگ شام دا پیغمبر پی جنلے وی دا سوار لسم اسپک مئی دا سنیت الودا دا جی دی ریو غرن پم رو خطا طلع البدر علینا من سنیت الوداعی د سنیت الوداع نا د سوار لسم اسپک مئی پم گسش ورو خطا وجب الشکر علینا اس دی لوی نعمت عظما شکر پم واجب شوی دے دا شکر پم دا اللہ دے طرف نو واجب او ہر ویلے چھو نبی علیہ السلام راتلو نو پسون خلق بو اسلحے بے لاسو کیوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درخواست پیش کرو چھو دا اللہ حبیب منسر نبی علیہ السلام صحابہ کرام وتوی خلو سبیلہا فإنہا مامورتن ویزماؤ خلالار کلاو کئی داد اللہ دا طرف نورتا حکم شوئے داد اوخا لیکن دا اللہ دا حکم مطابق روانا دا اللہ دا حکم مطابق روانا خلو سبیلہا فإنہا مامورا تیزیو خلار پریدہ یرچا با محار نیو ازان تبید اللہ حبیب راکو چی داد زمون مل مشی داد زمون مل مشی لیکن دا اللہ حبیبی پریدہی دے دا تاسو بس جنگو نہ کوئی اللہ خپل نہ برف ہی صدی کڑی دیو سے تیز لکی چولی جدا کم جے کینی رنبے ناستے مسجد قبا سروا جے مناستے مسجد الجمعہ سروا او بیا پلارک یا خلق ولاو لیکن دا اللہ حبیب بھی پری گئی تردی چدا کم جے کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تے مسجد نبوی چھ ورکوئی دغا گئی کی اوخ کے ناستا لکی ناستا بے اسو قدم و پاسے داو کے ناستا اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ زر زر نبی علیہ السلام سامان کرتے اور میرا اللہ حبیبا زما کسی تو خنی دے ناس حق زما دے اور دا بن نجار قبیلہ وا دا غی ما شومان حدیث دا ابن ماجہ کرا دی ما شومان ولاڑو چکل نبی علیہ السلام مو خنا سامان کرتے چلو لو نئی وی نہنو جوار من بن نجار یا حبذا محمد من جار صلی اللہ علیہ وسلم وی منگا سما شمانیو دبنو نجار قبیلی آئی سبہ تر دیا غصوب چھ محمد الرسول اللہ گاونڈی بھی ہوگی لبنی نحنو جوار من بن نجار یا حبذا محمد من جار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علماء لکھی وہ میاشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی چدور علی سعادت اللہ ورکڑے دے تے پکور کی ملوا او وہ میاش تو پوری گئی والا روٹی کھڑا خزے خاون سید رسول اللہ کا جوتا بے کھڑا ائی چ بکم کاسا چ کھڑا کو کو نو خزے خاون بھائی کے کھڑے یوزن ویو گا چولے وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کھڑا ایر پہ بکرا کو شوے قربا دسری تا تو خلن فرات نہ لے کرے نبی علیہ السلام ورتے وی دی کیو گتا سو چولے تا سو کھڑے تا صدا چا سره ملاقات دونه نه کوي چا سره چې ملاقات کو. علماء لیکلي عجیب شان دي البدا و النهایه کې حافظ ابن کثیر لیکلي د دو چا تکور د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نو ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لام دي کور ور کو چې ملمانه به زیو راضی او خپل برکور ته یو شپه دغه کې خیال خو او خاون تراغه چی منگا برئیو رسول اللہ کتا دے آسی نا آغا دے چی منگا دیو چی رسول اللہ دلان دے نا دا حیبت نا یو گرت لارا بیوی اسی نا دل تا انو بل گرت لارا پھول اشپا پشو گیرا کے تیرا شوا ساری دا اللہ حبیب لگی دا سی نسی کی رے چی تاسو دے کتا دے او منگا دے برئی لو شان و جدی صحابی دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا مدینہ دا مرزونو دا فتنو وطنو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نتلو نمخ کی چی سوک دلارو نو بیمارو بدا چراغیر کو چی بس نرے تی لے وشو دادا اللہ دا حبیب پا دعا گانو والے رنگ وطن او کم صحابہ کرامو چی حجرت کرو نو دیر پریشان شو دا سی پریشان شو چی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتی شخصیت کلے پریشان شو او د مدینی دا ابو هوا او د تبو د لاسه به هوش پروت وی د بلال رضی الله تعالی عنہ انت سلیم او صبرناک سړی چې داسې پریشان شین له بل چا وسه تفوس ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمای ما ته نبی علیہ الصلات والسلام وچ تلاړه شو ګورا چې د والد سیب د څه حال نه ناوی د چرالم والد سیب مې به هوش پروت دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے بے ہوش پروت تھے مالی کیفا تجدو کیا آبت ہیں تسرنگی حال لسرنگی نو اگر بے ہوش پروت تو صرف یہ شعر ہوئی اور تب سخنی ولی بخاری شریف روایت تھے چکلا لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اعیق ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہما نو کله چې ابو بکر رضی اللہ عنہ تب راگیر کو ناغبوی کلو امرئم مصبح فی اہلیہ والموت ادنا من شراک نعلیہ یہ ہر یو سڑے سبا کئی پخپل کور و بال بچ کے منگ دشمنان و دین دخپل وطن نرو شرد اور دیوی غم مرد انسان تا دد پیزار دا تسمین ازیاد نہیں دے او بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم بے ہوش پروت دا سی تب ہوا او دا سی دا مدینی منور ابو ہوا خراب ہوا ناوچ بکل تب راگیر کو نو پتھی زواز سر بیدا شیرو نئی علا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بوادی وحولی اذخر وجلیلو وحل ردن یوما میاہا مجنتن وَهَلْ يَبْدُو لِي شَامَةٌ وَتُفَيْلُ حَيَ افسوس چداما تپتے بیاہم چتیوش پا پل بدل بلد الامین مکہ مکرمہ کی رش ایک دا اللہ تڑیر محبوب وطن مکہ مکرمہ قرآن پاک کی دا مکہ مکرمی اچن منرہ رہے او نور دیر راغلی او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خارس یو کم سلم منرہ مدینے طیبے نو بیا بے آئے افسوس چی بیا بم چتے اوش پپ مکم و کرنم کی راشی اور بیا بے کافر و تخیرے شورو کی یا اللہ پا شیب ابن ربیع لعنت رو لے گی پا عتبہ ابن ربیع لعنت رو لے گی پا امی ابن خلف لعنت رو لے گی کما اخرجونا من ارضنا الی ارض الوباء اللہ دا سی پہ قہر و لعنت رو لے گی لکسنگے چمونگ دا محبوب وطن دا مرزون وطن ترو شرد ام المومنین رال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی دا غشان حال نبی علیہ السلام راغ و لاس مبارک پورتک او رب العالمین تو اللہ و محبب لین المدینہ کما حببت مکہ او اشد الہ العالمین دا مدینی منوری محبت زبق زلو بکی واچے لکہ دا مکی جنے کولے بلکہ دا مکی نڈیر واچے الہ العالمین لدی و باگالے بوزے او اگا وقت دی یہود سو وطن جو خا و الہ العالمین دا تبی او دا مرزون آغا دے لولے گی بس دا اللہ دا حبیب دعا وا چیغی دعا سر مدینہ منورہ سشوا دا فتون و مصیبتون نپامن شوا او دمر محبت اللہ دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ اکرام و پزرونو کی واکرو دا مدینی منوری چی روایاتو کی راغلی چی نبی علیہ السلام بکل مدینی منوری ترانیز دیشو نسادر بے روحون لرکو بے بے حاضی ارواح و طعبہ دا مدینی ہوا گانے لگی اگا ہوا دا مدینی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ او چی کل مدینی تبرانیز دیشو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لی براتی زکا دا وجہ دا محبت دا مدینی منوری اگا دعا اللہ رب العزت دا سے قبول رکا چی دا اللہ حبیب دا مدینی ہوا دا پارا سبکول دوگو مبارکنا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگا سادر بلرکو ویداد دا مدینی منور حواگانی پدی ترتیب بانے طول مدینہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدراتلو بانے سے شوار روخانہ شوار دے سفر و حجرت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تالوی تعلیمات چبلا اسبابا دا اللہ حبیب یعنی دا اللہ پدارک حجرت کو ہر دور کی گورا دا ہجرت اور دا جہاد دا مسئلے شروع ہوئے مسلمانانو ته پکار دی چې څومره ګوره دې ملک الحمدللہ نن دا تمام اہل کفر دا افغانستان دا طالبانو طرف ته توجہ ده بعض دا اشخاص کی جداغی انفرادی او شخصی عیبونو ته ګوري لیکن دا ناپوہی مجموعی لحاظ سرد دا طالبان و حالات سبو رہے الحمدللہ نن قرآن و سنت حاکمیت دے پاغذے والے الحمدللہ ہر مسلمان تاغذے کی امن ملاو دے نن دا تمام اہل کفر دا دغ اسلامی خلافت دا ختمون دا پار کوشش دے و ہر مسلمان فرض و واجب دی چلا افغانستان دا حکومت شرعی دا پارا ہر قسم منڈا و تردہ مالی و جانی داغن کی ندا بدوانے سے دی واجب دی لازم دی دا بدوانے واجب و لازم دی اور دی ملک برد یہودیان و دا کافر پنمسور کارون کی پکار دارے چی ہر علاقے والا باغ خلق الحمدللہ اغیر پار بیدار دی دی ملک امتاز و گرے ارچانے چی تپوس کے ندا زنانہ گردی فہش و بی حیاء زنانہ پدی کشو کے لیکن دا قوم دار سے دا پار جرگی کہ جی دا پار نہ کہ جی دے زنانو تا کفری خبر رسے دے زنانو تا دے بی حیائے دے بی جنہی دعوت ورکی دے علاقی ہر کلی تا پاکتا کی زنان راضی دے انجیویس پر نموالے آو اگر دے یہودو دا پارکار کئی دا پکار دے چی مسلمان دا سی فتنو نسی شی خبر شی ہر دے کہ الحمدللہ دا علماء دا خلق و جرگی جوڑی چی دا خلق بکلی دے نپریزو نو آخر تاسم مسلمان آنے کیا منگو تاسم دے ملک دے اسلام دعوی لرو نو پتا سبانی سی شوی چی دے ملک مشران دار سا دا پارا خو جرگ کی گئی دے پارنے کی جب آئی داولی راجی اول خو زنانا قبل سنیت نی او دا سی دا فحش پا حالت کی راجی دا آگے پر خودل ندی پکار او بیا پتا سی او غلطی بنیادی اخیلی بار راجی او کسا پا کسا بانی گرز پکار دارے چی حردے کی مسلمانان دے پارا سو شی فکرمن شی او کدا فکرمن نشی نو دا سی حالات بجور شی لکسرنگی دینو اسلامی ملکنو پی جوڑ شی دام دا کافر و خبر ایسی کلوی اسلحہ ٹولو اسلحہ ٹولو دا غی عرض ہے کہ مسلمان دا سی جوڑو الغواری لکہ دا فلسطین مسلمانان چی بیا کے اس سے کئی مئی بکے کئی نن خدا غی دا کفری قائد دا پارا کہ کل کلمہ دا جماعت مروانی کل یا اللہ مدد روانی نو الحمدللہ عوام میدان تروزی دا رکاوت لری کئی چی دا عوام نار کس ماسلے حل لری شی چی بس دی سر لکہ دا فلسطین نو مسلمانان و امریکا و یہود ستے نجا گئے ہر مسلمان کا سوچ پکار دے دین بارہ کی بیداری پکار دا دارنگ خپل منس کی دا فروی اختلاف رست کل پکار دے نن مسلمانان دیو بل دغه پسین ختی کورنی اختلافات دی دا رست کل پکار دے مونگ و تاسولا نن مخ لگورا کافر و اتحاد و اتفاق کر تاسور سڑے خبر دے چی دروس و دا امریکی و دا باز کافر و پمز کی بنیادی اختلافات کی لیکن دا مسلمان دا پارا بنیادی اختلافات ای او طرف لکڑی ختم کری او ما او تا بنیادی اختلاف نیشتا یو کلمی والا رولی خپل فروی اختلاف دا دشمن دا پارا رست کونا نو پدا تھی طریقی دا اللہ عذب او قہر بکا مونگ او تا سراشی مونگ تا سطور لطو بیستل پکار لی او سوکم چی دا حق کار کئی کاغد جہاد پر نمنے کنور الحمدللہ دا دین کارو ندی دا دی خلق سر مرستا ملگرتیا پکار دا کله چې زموږ استاد سو په من کې نمای عزت وندو اتفاق او اتحاد راشي دا الله مدد به ال راځي کله چې امت خپل منځ کې جنگيږي دا الله مدد او نصرت نه راځي کله چې امت خپل منځ کې جنگيږي نو دا الله مدد او نصرت دی نه راځي دا الله مدد او نصرت bale چې د امت په منځ کې اتفاق وي اتحاد وي الله تمام مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد دراولي د فلسطین د افغانستان د چیچنیا او د تمام دنیا د مسلم مجاهدین او الله مدد او نصرت دی وکي دے ملک سمر غلط حکمرانان دی اور سمر غلط ہی طریقے سر دے بیجی نے اور کفر اشاعت کی الہ العالمین دی غفل کو لے دایا کی کہ نصیب کی ورنہ نست نابود دی کی اللہ دے ملک دے علماء اور صحیح عقیدے والے خلق کو پمنس کی اتفاق و اتحاد دراوے دا افغانستان حکومت تے اللہ مضبوط کی اور دا سے شریف حکومت تے اللہ بہر دے تراوے سوچ پس طریقے الہ العالمین دے دین کار کی یا اللہ تے مدد و نصرت کی اللہ دے مجاہدین فی سبیل اللہ مدد و نصرت کی تم چے کافر اور ظالماں کو جیلوں کی الہ العالمین تے اخلاص کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم.